Efterhånden færre byer og til dels klart vejr med lidt aftagende vind. Dog stadig let til frisk og ved kysterne hård vind. Temperaturer her i dagtimerne mellem 5 og 7 grader. I nat efterhånden mere skyet og lidt regn af og til temperaturer mellem 3 og 6 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Hopla, hopla, så kom vi i gang. 4:05 er klokken blevet. Den kommende time, der skal vi blandt andet have kigget på den her historie om, at AC Børnerådet nu ikke længere vil have mulighed for at stå for adoptioner. AC Børnehjælp selvfølgelig, det er Danmarks største adoptionsbyrå, og de er i dag blevet lukket af socialminister Annette Vilhelmsen. Vi skal tale lidt om, hvilke muligheder der er i stedet for, hvordan kan man sikre, at sådan noget som adoption kommer til at foregå på under de rigtige rammer, med de rigtige rammer og under vilkår, som vi kan stå ved. Det skal vi ind på i denne time. Men vi starter et lidt andet sted. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Jeg ved ikke, om du kan huske, det går jeg ud fra. Det er hele den her historie om staten, der gerne vil sælge en stor portion af Dong til den amerikanske investeringsbank, der hedder Goldman Sachs. Det er noget, der er blevet debatteret en dag, især de her forskellige muligheder, som Goldman Sachs får for at yde indflydelse på Dong, er der blevet sat spørgsmålstegn ved. I dag er Dansk Folkeparti så ude i Information og sige, at de er meget skeptiske over aftalen, og at de overvejer at forhindre det her salg. Goldman Sachs er lidt blevet beskrevet som finansverdens mørkeste fyrste, og der er også en stormflod af folkelig kritik, der rejser sig mod den her aftale, efter den blev offentliggjort. Men det er de første, der sådan reelt kender til Goldman Sachs, så nu skal vi kigge lidt på, hvad det egentlig er for nogen. Jeg kan sige velkommen til Lav Svendsen, aktieanalytiker ved Aktieinfo Danmark, også analytiker selvfølgelig i programmet Millionærklubben her på kanalen. God eftermiddag, Lav. Ja, hej. Sådan set fra en aktionærs side, hvad er Goldman Sachs så for en virksomhed? Altså Goldman Sachs er jo sådan en slags gammeldags vekselerer børshandler, som er blevet vokset så meget, meget stor, og en af dem, der er kommet, hvad kan man sige, styrket ud af finanskrisen, det er der ikke ret mange virksomheder i den branche, der er, men han er faktisk en af vinderne, har været det de sidste 20-30 år. Så det er sådan et oprindeligt forholdsvis lille foretagende, der er, det er godt nok, det er 150 år gammelt, men det er ligesom vokset sig stort og meget, meget indflydelsesrigt, og det er der så også nogle forklaringer på. Hvis Goldman Sachs var et menneske, hvordan ville man så karakterisere Mr. Goldman Sachs? Så ville man nok... Det er jo svært at svare på, men jeg vil nok tro, at du ville sige, at han var sådan kapitalismen i dens mindre positive udgave, forstået på den måde, at det er en meget profitorienteret virksomhed, som ikke... de har ikke noget balanced scoreboard, som det hedder, altså ligesom flere mål at gå efter, men det er så meget stringent gående efter at optimere virksomhedens værdi, ikke? Altså profitorienteret. Goldman Sachs er af flere blevet tilskrevet en del af ansvaret for finanskrisen. Hvor meget af det sådan er myte og et behov for at have en og give ansvaret, og hvor meget af det er reelt? Ja, altså det er jo der, hvor vi så lander på spørgsmålet om, at du kan sige, at Goldman Sachs rent faktisk jo kom styrket ud af finanskrisen, og en af dem, der ligesom har været vinderne i hele det der spil, hvor der var nogen, der ligefrem gik fallit og døde, ikke? Blandt andet Lehman Brothers og Bear Stearns døde et halvt år før, måtte fusioneres og sådan noget. Men pointen har jo været, at de har igennem de sidste i hvert fald mindst 15 år, opbygget et meget tæt forhold til administrationen, og der har været et bekymrende personsammenfald, eller rotation, måske nærmere kalde det for, mellem administrationen i USA og Goldman Sachs. Og det har selvfølgelig gjort, at mange i finansverdenen har set skævt til dem, fordi de mener, at de har for stor indflydelse bag i de der netværk. Ikke? Og det kan man jo ikke, uanset hvordan man vender og drejer det, kender mennesker hinanden, og man har indflydelse, og det er lettere at tale med nogen, som man har haft som chef eller som underordnet før, eller andet, ikke? Mm. Altså, der er direkte adgang, kan man sige. Bliv lige hængende, Lav Svendsen. Ja. Vi skal nemlig sige velkommen på den anden, en anden telefonlinje. Jeg håber, forbindelsen er god, for nu skal vi helt til den karibiske ø Antigua og sige goddag til Per Wimmer. Du er tidligere medarbejder hos Goldman, og nu har du din egen investeringsbank i London, Wimmer Financial. God eftermiddag. God eftermiddag. Du har som sagt arbejdet hos Goldman Sachs. Hvordan vil du sådan karakterisere den her virksomhed sammenlignet med andre store og mindre spillere på det her felt? Goldman Sachs er en af verdens største investeringsbanker, og det er også en af dem, som har nogle af de dygtigste ansatte. De har altid været i stand til at kunne tiltrække nogle af de dygtigste i klassen, om man så må sige. Og derfor er det ikke så mærkeligt, at de er med i nogle af de største deals rundt omkring, og de også er med til at være med i nye produkter og den slags ting. Men hvor alting er, så er det en privat virksomhed, som ligesom alle andre private virksomheder har det formål at skabe værdi for dens aktionærer. Og det er ret nok, de har været dygtige i de cirka 160 år, de har eksisteret, og går fra at være en lille butik til at være en af verdens allerstørste, og nogen vil sige også allerbedste inden for investeringsbranchen. Hvad er det for et sted at gå på arbejde? Hvordan er sådan kulturen et sted som Goldman Sachs? Kulturen er enormt ambitiøs. Der er ingen tvivl om, at det handler om at være nummer et og være den største og den bedste, og i hvert fald den mest profitable. Men samtidig var min oplevelse også, dengang jeg arbejdede der, at det er også et meget etisk sted at arbejde. Nu ved jeg godt, de står på skud lidt i øjeblikket, men internt var der enormt stor vægt på etikken, og der var forståelse for, at man kunne lave en menneskelig fejl, men der var ikke forståelse for, hvis man lavede en etisk fejl. Der var lignende altså ret kort, og der har jeg da set folk, der blev fyret med meget, meget kort varsel, hvis de lavede etiske fejl. Så det vil sige, det var en stærk familiebred kultur. Det var en kultur, hvor man prøvede på at arbejde på, hvad der gav mening på lang sigt, altså lave de gode, langsigtede investeringer, så ved man tjener gode penge på lang sigt, og ikke nødvendigvis på kort sigt. Men fremfald var etikken generelt faktisk meget højt. Det, som du siger, det er et ambitiøst sted, og det betyder jo også, at der er rift om pladserne hos Goldman Sachs. Hvilket forløb er man overhovedet igennem, før man bliver ansat der? Hvad krævede det at få det her job? Det er ikke så nemt at komme ind på murene der. Det er et lukket sted, og dengang, da jeg blev ansat hos Goldman, der var jeg igennem ikke mindre end 38 interviews, før at man fandt ud af, at det nok var en god idé, at jeg skulle blive ansat. Så jeg interviewet med folk både i Boston og i London, og til sidst i top management i New York. Så det var svært at blive en del af familien, men når så endelig det lykkedes, så var det også om at sige ja tak. Og så havde man så også en meget, meget spændende karrieremulighed, fordi Goldman arbejder med nogle af de største virksomheder i verden, og det er en dominerende kraft, så det er et spændende sted at være. Og jeg gjorde også det her for et par år siden, at jeg satte mig ned sammen med Sune Aagaard og skrev en bog, der hedder Wall Street, som blandt andet går lidt ind bag murene og fortæller om, hvad der egentlig foregik hos Goldman på Wall Street og sådan ting. Så det er noget, jeg har brugt lidt tid på at reflektere over, og som sagt også at putte ud i bogform i form af Wall Street. Nu er der jo der er en ny Scorsese-film på i biografen siden i går, The Wolf of Wall Street. Der er jo også legendariske filmen Wall Street, Gordon Gekkos karakter, der er nok mange, der kender. Og Wall Street har det her sådan ry af, at der er sådan en biskhed i det, og et vist sådan, ja, en depraveret kultur også på nogle punkter, selvom du selv beskriver den lidt anderledes. Er Wall Street bedre end sit rygte? Wall Street er fællesbetegnelsen for hele branchen. Og hele branchen har både nogle fantastisk dygtige og meget etiske spillere, og så har de også nogle folk, som helt ærligt ikke burde være med i branchen, og som går efter meget, meget hurtige profiter og ikke har meget stor etik med sig. Så Wall Street er fællesnævneren for det hele, både det gode og det dårlige. Og der findes ikke mindst nogle mindre sidegadesvekselere, om man så må sige, hvor som nogle gange ligger meget, meget hårdt på, og hvor etikken bliver sat helt til side, men det bare handler om at maksimere profit på meget, meget kort sigt. Og den slags er måske bedst illustreret i noget som Wolf of Wall Street-filmen og den slags ting. Og det er måske ikke så mærkeligt, at Hollywood har interesse for det, fordi det er alt andet lige det mest filmiske, det mest interessante, fordi man har alt det her overflod, man har bling-bling, man har jagterne, man har de luksuriøse hoteller og den slags ting. Så det er lidt, det er nok det, at Hollywood synes, det er mest interessant at være med. Det er lidt mere kedeligt, når det handler om skal sige, etiske korrekte forhandlinger og sådan lidt mere kedelige mødelokaler og den slags ting. Det ønsker man ikke at tage med på film. Men Wall Street er altså alt, som er beskrevet her. Jeg vil næsten stille samme spørgsmål til dig, som jeg også stillede til Lars Svendsen, angående Goldman Sachs rolle i finanskrisen. Altså, der er en tidligere Goldman Sachs sælger, der lige har fået en historisk stor dom. Han hedder Matthew Taylor, han skal tilbagebetale et stort milliardbeløb for bedrageri, han har foretaget sig eller har begået hos Goldman Sachs. Og der er jo altså, selvom du siger, at det er en meget etisk virksomhed, så er det også en virksomhed, der måske også i kraft af sin størrelse står i skudlinjen fra tid til andet. Mener du, at Goldman Sachs har et medansvar i finanskrisen? Ja, Goldman Sachs har et medansvar, ligesom alle andre, der var med til at opbygge finanskrisen. Og Goldman Sachs gjorde ligesom alle andre. De solgte forskellige subprime-relaterede produkter og den slags ting. Så afgjort. Men de var en del af et meget, meget stort spil, hele finansbilledet omkring det. Og det er svært at pege på individer og enkelte organisationer, som ligesom var de største skurke i den sammenhæng. Men det var hele branchen, som nu også er under stor oprydning, på godt og ondt. Men der var der helt klart nogen, som var slemme der i den sammenhæng. Dem, der måske var endnu værre, var folk som AIG og sådan noget, som udstedte alle de her store statsgarantier, som endte med at tage AIG ned, hvis ikke det var fordi, at den amerikanske regering havde kommet ind og reddet dem med $75 milliarder. Hvor interessant nok faktisk, går man endte med at være en af de største beneficiaries af den trade, fordi de havde CDS'er udstående med AIG. Så Goldman benefited på ca. $13 milliarder i den trade. Så Goldman har altid været dygtig til at komme ud af krisen. Også som min kollega på den anden linje siger, at de har været dygtige til at navigere farvandene. Så der er en tvivl om, at der er store talenter. Du skal have tak for, at du var med, Per Wimmer, der er direktør i investeringsbanken Wimmer Financial med hovedsæde i London, altså også er tidligere ansat hos Goldman Sachs. Og så vender jeg lige tilbage til dig, Lars Svendsen, her til sidst. Altså, når man nu kan sige, det er, at de er dygtige til det, de laver, må man vel sige hos Goldman Sachs. Er det et godt firma at få ind som hvad kan man sige, støtteben i Dong? Ja, så vidt jeg forstår det der forhold omkring det der, at de skal jo sammen med ATP og PFA, tror jeg, putte penge ind i det. Men de får så en, kan du sige, sådan en kattelems udgang, hvis ikke selskabet bliver børsnoteret inden 2018. Så kan de ligesom få lov at sælge aktierne tilbage. Det er ligesom strukturen i det, hvor du siger, ja, altså, hvorfor skal staten bruge ham? Ja, de skal vel bruge ham, fordi man på den måde ligesom får lavet en ligesom forhåndsplacering af nogle aktier, som så kan ryge videre, hvis de skal på børsen. Ikke? Men det, prisen er jo høj. Det er jo det, der problemet er, at det er en meget gunstig aftale for de der investorer, som går ind. Ikke? Som det er ATP, det er nærmest også alle sammen, så det er jo lige ret lige meget. Ikke? Men hvad hedder det, når du lader private komme til fadet på meget gunstige vilkår, så forærer staten jo ligesom noget væk, og så spørger, om det er en fornuftig handel, du gør eller ej, ikke? Men altså, fidusen med Goldman Sachs er jo, at de er så store, at de vil, på det her tidspunkt, når den der aktie skal på børsen om måske 3-4 år, så vil Goldman Sachs være en af dem, der skal være med til at lede den ind på børsen sammen med nogle andre. Ikke? Og det vil sige, så har du ham med ombord på ligesom på din side af flokken. Det er det, der er egentlig er statens langsigtede idé i det. Mm. Det er strukturen i det, ikke? Og man skal lige huske det hele. Helt spillet handler jo lidt om, at staten selv har lavet et selvmål ved, at man har lavet den her nye Nordsjøskat, så pengene skal bruges til togfonden. Det betyder, at Dongs indtjeningsevne vil blive spoleret, og ingen aner, hvor mange penge de tjener i de næste par år, fordi den der skat er slet ikke startet endnu. Den starter i år. Og det gør jo så, at man ikke kan gå på børsen, som man havde troet, fordi du ændrer hele Dongs økonomi. det er derfor, du er ind i det her. Det er sådan en slags nødløsning, fordi Dong er blevet ramt i mellemgulvet af en skattebooster. Ikke? Du skal have tak for, at du var med, Lav Svendsen, der er aktieanalytiker i ved aktieinfo.dk, og også er fast mand på Millionærklubben, som vi sender alle dage fra klokken 9 til klokken 10 her på Radio 24/7. Kom i krig med danske soldater. Fyrer vi bagud? Ja. Ja! Vi skyder højt! Det passer bare. Kom nu! Fire danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det. Det, jeg kan huske, det er sådan vores kører, som jeg så kan se, der så er faldet ned, der vender sig om. Han er bare helt sort i hovedet. Jeg kan se en tolk, som har fået forbrændt hele ansigtet. På lørdag sendes andet afsnit. Bagholdet i El Hata. Jeg havde intet til overs for det irakiske folk længere. I mit øje, der havde hele den der by vist, at vi kom derind, og det baghold her var her. Mm. Og de havde ikke advaret os, selv de civile. Så tænkte man, så kan jeg fandme være lige meget, så kan jeg bombe det hele. Ja, alle os, der sad derude, vi tænkte, smid nu bare den bombe der, og jævn det her med jorden. Vær klar til kamp på lørdag kl. 15, her på Radio 24/7. De omkring 400 danske par, der lige nu venter i kø for at adoptere et barn gennem AC Børnehjælp, de må væbne sig med endnu mere tålmodighed. Socialminister Annette Vilhelmsen har i dag orienteret Folketingets socialordfører om, at AC Børnehjælp, der er et af de helt store, de to store faktisk danske adoptionsbyråer, har fået suspenderet deres tilladelse til at stå for adoptioner. Når jeg gør det, så vil jeg lige sige, at det er altså et meget alvorligt skridt at tage. Sådan lød det fra Annette Vilhelmsen, som Kåre Sveistrup talte med. Det har været nødvendigt, fordi Ankestyrelsen har haft tilsyn med til børnehjælp, og gennem det tilsyn har man nu afdækket meget alvorlige forhold. Så det betyder jo, at når jeg får den melding, så er jeg nødt til at gribe ind, og det er det, jeg har gjort i dag. Der er jo mange ventende par i kø til at adoptere. Mm. Omkring 400 af de her par, de er endnu ikke matchet med et barn. Hvad vil du gøre for dem, nu hvor bureauet er suspenderet? Det vil vi forsøge at gøre. Altså lige nu er der jo tale om en suspensionsperiode. Og det vil vi sikre og forsøge at gøre, i hvert fald så godt som overhovedet muligt, det er jo at sikre, at de børn, som allerede er matchet med nogle forældre i Danmark, at de kan hjemtages. Det kan jeg også forstå, at der er sådan meget bredt rundt også fra AC Børnehjælp er villighed til at arbejde for. Så er der den næste led, kan man sige, det er jo de sager, som allerede er i gang i proces ude i afgiverlandene. Der kan man sige, det håber jeg også virkelig, at det kan lade sig gøre at fortsætte de processer, fordi de foregår jo ikke i Danmark, men i de lande, som afgiver børn. Og det er jo størstedelen af parrene, som stadig har gang i en sag. Ja, det kan man sige, men det er simpelthen for tidligt at sige noget om, hvordan og om det kan lade sig gøre. I hvert fald bare sige, at jeg vil gøre mit til, at de her sager, de kan blive gennemført. De her ventende par, de har jo allerede haft mange udgifter, altså for mange tusind kroner. Hvordan skal de kompenseres? Altså det, som Ankestyrelsen har indgivet til mig, det er jo det, der har fået mig til at tage det skridt i dag, at jeg har sagt, nu suspenderer vi AC Børnehjælp. Følgerne af det, det er jo det, som vi i den nærmeste kommende tid så skal ind og have set på, hvad konsekvenserne af det her. Derfor kan jeg ikke svare dig på det, du spørger om. Nu suspenderer du altså Danmarks største adoptionsbyrå, og alternativet Danadopt, de har været forfulgt af flere skandalesager. Annette Vilhelmsen, er det overhovedet forsvarligt at fortsætte med at have adoption i Danmark? Jeg vil meget gerne, at det fortsat er muligt at have adoption i Danmark. Der er adoption er en rigtig god mulighed for par, som ikke selv kan få børn, eller som aktivt vælger, at de gerne vil adoptere et barn fra et andet land. Det vil jeg meget gerne, at de kan fortsætte, men det er da fuldstændig klart, at der skal være et meget stort ansvar og en meget stor ansvarlighed i de byråer, som udfører de her adoptioner. Der har været kritikpunkter, også af Danadopt, som har rettet op på de kritikpunkter. Og så har der også, hvad skal man sige, været de ret alvorlige, hvad skal man sige, det som rammer AC Børnehjælp i dag, som Ankestyrelsen har meldt ind på. Det er faktisk så alvorligt, at jeg er nødt til at tage det her skridt. Vi har igangsat en helhedsanalyse af adoptionsområdet. Og det kan jeg i hvert fald også sige med en sag som i dag, det er der alt muligt god grund til. Og det var Kåre Sveistrup, der havde interviewet socialminister Annette Vilhelmsen. Om lidt der skal vi tale mere om AC Børnehjælp, og vi skal blandt andet kigge lidt på, hvilken situation de omkring 400 par, der lige nu står på venteliste til en adoption, hvilken situation de står i nu. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. På trods af skandalesager i landets to største adoptionsbyråer, er det vigtigt, at Danmark stadig har mulighed for adoption, fastslår socialministeren. Annette Vilhelmsen har i dag suspenderet AC Børnehjælp på grund af rod i økonomien. Over flere måneder i 2012 anførte bureauet ikke sine udgifter, og en medarbejder begik underslæb for næsten en halv million kroner. Sidste år var landets andet store adoptionsbyrå Danadopt i søgelyset på grund af uetiske retningslinjer omkring adoption fra Etiopien. Alligevel er bureauerne berettiget, siger Annette Vilhelmsen. Adoption er en rigtig god mulighed for par, som ikke selv kan få børn, eller som aktivt vælger, at de gerne vil adoptere et barn fra et andet land. Det vil jeg meget gerne, at de kan fortsætte, men det er da fuldstændig klart, at der skal være et meget stort ansvar og en meget stor ansvarlighed i de byråer, som udfører de her adoptioner. Det er skuffende jobtal, der er blevet annonceret i USA i dag. I december måned kom der 74.000 nye job uden for landbruget. Det er den laveste stigning i jobskabelsen i 3 år, og langt lavere end hvad analytikerne havde forventet, fortæller Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Der var en gennemsnitlig forventning om 197.000 nye job, så det her det ligger meget lavere, og den laveste forventning var på 100.000. Til gengæld så ser vi også, at arbejdsløsheden overraskende nok er faldet til 6,7% fra 7%. Det er et ret markant fald, men til det skal så også siges, at det kan skyldes, at der er flere folk, der kommer ud for arbejdsstyrken, fordi de simpelthen har opgivet at finde et arbejde. Forholdet mellem USA og den afghanske regering er blevet endnu køligere, efter at amerikanske tropper ved et uheld har dræbt en 4-årig dreng. Det skete under en militæroperation i Helmand-provinsen, og drabet har med det samme udløst en kraftig reaktion fra den afghanske præsident Hamid Karzai. Vi har krævet et absolut stop for militære operationer mod hjem og landsbyer for at undgå drab, hvor uskyldige børn og andre civile bliver ofre, siger præsidentens talsmand ifølge Reuters. Forholdet mellem Afghanistan og USA er i øjeblikket meget anspændt, fordi den afghanske regering trækker underskrivelsen af en sikkerhedsaftale i langdrag. Journalistikkens fornemmeste hædersbevisning herhjemme, Cavlingprisen for 2013, går til DR for dokumentarserien I Skattely, der afslører finansielle rådgiveres vejledning om skattely. Journalisterne Jeppe Gårdbo, Frederik Brun Madsen, Søren Christensen, Michael Klint og Sten Jensen står bag serien, som ifølge Cavlingkomiteens formand Kirsten Pilgaard er modig, grundig og i sin form fremadskuende. Efterhånden færre byer og til dels klart vejr med aftagende vind, dog stadig let til frisk og ved kysterne nogle steder hård vind. I nat mere udbredt regn i den nordlige del af Jylland og temperaturer mellem 3 og 6 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Præsidenten i den centralafrikanske republik har trukket sig efter stort internationalt og regionalt pres. Om lidt der skal vi tale om, hvad det er for et land, han har ledet, og ikke mindst, hvilke problemer det er, han har haft med netop at lede landet. Det skal vi tale om, inden vi rammer nyhederne kl. 17. Men det er der jo et godt stykke tid til, og i mellemtiden, der skal det handle om adoption. AC Børnehjælp, Danmarks største adoptionsbyrå, er i dag blevet lukket af socialminister Annette Vilhelmsen. En undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at byrået har haft alvorlige fejl i sagsbehandlingen og økonomien. Blandt andet så er der blevet begået underslæb for 460.000 kroner. Det andet adoptionsbyrå i Danmark, Danadopt, har også været forfulgt af skandaler. Sidste år kom det frem, at byråets samarbejdspartnere i Etiopien brugte falske dødsattester på forældre for at få flere etiopiske børn til Danmark. Der er altså brug for drastiske ændringer af denne her branche, hvis handelsvarer er menneskebørn fra fattige lande, og en branche, der også omsætter for hundredvis af millioner dollar på verdensplan. Det skal vi tale om nu og med i studiet har jeg socialordfører for Venstre, Eivind Vesselbo. Velkommen til dig. Tak skal du have. På en telefon har vi også formanden for Adoption og Samfund, Jens Damkjær. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Og vi i vores studie i Aarhus sidder Ina Dygaard, som er formand for Adoption og Samfunds Ungdomsafdeling. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Jens Damkjær, vi starter hos dig. Omkring 400 par står lige nu på venteliste hos AC Børnehjælp, og de er ikke blevet matchet med et barn endnu. For lige at komme omkring dem, hvad er deres situation så på nuværende tidspunkt? Jamen, det er jo en forfærdelig, ulykkelig situation. Det drejer sig jo om ganske almindelige mennesker, som har været igennem et godkendelsesforløb til at kunne få lov at adoptere et barn, og som har stået på venteliste, nogle af dem har jo stået der en del år, og som har investeret rigtig mange penge i at kunne få lov til at opleve det, som de fleste af os jo rigtig gerne vil, nemlig at blive en familie. Og de må jo så opleve lige nu her, at der er blevet varslet en suspension af AC Børnehjems ret til at formidle børn. Og så ved de jo simpelthen ikke, hvor de står. Så det er noget af det mest ulykkelige, vi overhovedet kan forestille os. Så der er altså med den her nyhed i dag ikke noget nyt om, eller noget konkret om, hvad de her forældre skal gøre nu? Nej, altså vi mangler jo rigtig, rigtig meget et svar på, hvordan de her familier, de kan blive sikret, at de for det første ikke har tabt deres penge, og for det andet, at deres adoptionsforløb, det kan fortsætte, som de jo er midt i. Og der må vi da sige, fra Adoption og Samfunds side, vi er jo en organisation med 3.000 medlemsfamilier, vi varetager jo de adopterede, eller adoptanterne og voksne adopteredes interesser. Der må vi jo sige, at det er jo rigtig, rigtig fint, at man som ankestyrelse går ind og påser, at hvis ikke formidlingsopgaven den løses ordentligt, at så skal man selvfølgelig skride ind. Men vi mener også, at det må være ministeren, politikernes og ankestyrelsens opgave at gå ind og sikre, at de familier, der står på listen, at deres økonomi den er sikret, den de har investeret, og at der kan være et fortsat forløb, og det er også sikret. Eivind Vesselbo, du har tidligere i dag sagt, at det var på tide, at AC Børnehjælp blev lukket. Hvorfor det? Jo, fordi som det jo også fremgået meget tydeligt, ikke blot i dag, men også for et par måneder siden, men også tidligere for et år siden og for et andet år siden, så har der været problemer, ikke blot i AC Børnehjælp, men også i Danadopt. Man kan jo ikke have et system, som egentlig er jo et meget vigtigt system, hvor nogle familier skal adoptere nogle børn, hvor man ikke kan være sikker på, at de penge, de indbetaler, de også bliver brugt til det, de skal bruges til. Og man kan heller ikke have et system, hvor man ikke er sikker på, at de børn, der bliver adopteret, bliver adopteret etisk korrekt. Mm. Så jeg er fuldstændig enig med Adoption og Samfund i, at de mennesker, som står i det problem nu, det skal vi have løst. Men det er jo meget nyt lige, at vi har faktisk haft et møde i morges om det med ministeren, hvor ministeren sagde, at nu ville hun suspendere AC Børnehjælp. Og det er jeg sådan set fuldstændig enig i, men i den beslutning ligger også, at vi skal arbejde meget, meget ihærdigt på at hjælpe de familier, som står og venter på at få en adoption. Så jeg kan godt forstå, at de er bekymrede, fordi de ikke kan få et svar. Men sagen er, at reglerne er på den måde, at når man skal sige, at nogen ikke kan få akkrediteringen mere, så er man nødt til, og det er meget rimeligt, at give dem en frist til at svare. Og det er 10 dage. Og det er det, der er sket nu. Og inden der er gået de her 10 dage, kan vi jo ikke ligesom svare på, hvad der skal ske fremover. Men vi arbejder på det, og vi har drøftet, hvordan løsningen kunne være. Så udgangspunktet er, at ingen af de her familier, hverken de 43, som er matchet, de 400, som står og venter, at de skal komme i klemme på grund af den her historie. Men en ting skal bare være sikkert, at problemerne er så store i AC Børnehjælp, men også i hele problemstillingen, at der er ikke nogen vej tilbage, som jeg ser det. Nej, men hvordan finder man så en ny vej, Eivind Vesselbo? Fordi hvis det både er AC Børnehjælp, men det for så vidt også at Danadopt, ja, der har nogle alvorlige problemer, er adoption overhovedet forsvarligt? Det, man skal gøre, det er, at man skal finde en ny måde at gøre det her på. Det har jeg prøvet at argumentere for i de sidste 2 år. Fordi det at have 2 private organisationer, som så åbenbart ikke kan klare det, selvom der er tilsyn, det er jo et stort problem. Det kan vi ikke have. Jeg mener ikke, at de forældre, der skal adoptere, kan være tjent med den usikkerhed, der ligger både i deres økonomi, som de betaler ind, men samtidig også den usikkerhed, som kommer op hver gang, at der kommer en sag, hvor nogle børn ikke er kommet til Danmark på retmæssige vilkår. Det er et kæmpe problem. Og derfor vi skal have lavet et nyt system, og det skal gøres så hurtigt som overhovedet muligt. Og det skal vi have skruet sammen. Ministeren har nedsat et udvalg, ja, det var den tidligere minister, og det synes jeg er fint nok, men det er problematisk, at det udvalg skal køre ind til slutningen af 2014, for vi skal have løst det her problem i løbet af ganske kort tid. Og så har vi nogle akutte problemer, det er de her familier og børn, som står på, som er i gang med at blive adopteret, det skal vi have klaret, men vi skal lige vente de her 10 dage på at få et svar tilbage fra AC Børnehjælp. Men det ændrer, som jeg mener det, ikke situationen. AC Børnehjælp kommer ikke tilbage. Ina Dygaard, du sidder som sagt i vores studie i Aarhus. Du er formand for Adoption og Samfunds Ungdomsafdeling. Og så er du også selv adopteret. Hvordan er din egen adoptionshistorie? Er det en lykkelig en af slagsen, eller rejser den også bekymrende spørgsmål? Ja, så altså man kan vel godt kalde den lykkelig. Der er ikke nogen historier, som kun er lykkelig. Livet er hårdt og svært, men ja. Min adoption har været god, og jeg er taknemmelig og lykkelig for, at jeg er blevet adopteret, og jeg er formidlet gennem AC Børnehjælp. Jeg har været på Sri Lanka her i sommer og mødt min biologiske mor for første gang, hvilket jo er det største, jeg nogensinde har oplevet. Og jeg er taknemmelig for, at jeg fik chancen for at kunne takke hende for, at hun traf den her beslutning, som har reddet mit liv. Når du så hører om de her sager med svindel med dokumenter og penge og sågar med børn, altså hvad tænker du så? Tror du det her system har ændret sig siden dengang du blev adopteret, eller vil der altid være kan man sige rådne æg i sådan et system? Jamen systemet har ændret sig rigtig meget gennem de sidste 20 år. Og vi er også blevet bedre, men selvfølgelig er der stadig nogle udfordringer, og jeg er helt enig med de to andre i, at vi skal kigge på, hvordan vi kan løse de her problemstillinger på bedst mulig vis. Og vi skal hele tiden have fokus på, at det er børnene, det handler om. Og derfor er det jo en ulykkelig situation, vi sidder i dag, fordi der sidder ufattelig mange børn over hele kloden, som nu skal sidde på børnehjem længere tid, eller leve en ikke så god tilværelse, som de kunne have i Danmark. Og derfor er det, som Jens også nævnte, myndighedernes ansvar og opgave at finde den bedst mulige løsning på hurtigst. Altså, det kan kun gå for langsomt. Og når du sådan siger den bedst mulige løsning, har du nogle idéer til, sådan, hvad tror du er sådan det vigtigste værktøj at komme ind og ændre på? Jamen, jeg synes, det er svært at sige. Det er svært at sige, om international adoption stadig skal være i privat regi, eller om det skal være i statsligt regi. Faktum er bare, at der sidder nogle børn ude i verden, som har behov for forældre, og så sidder der nogle forældre, som rigtig gerne vil have børn. Og det er det, der hovedsageligt skal være fokus, og så må vi i fællesskab se på, hvordan vi bedst muligt kan strikke et adoptionssystem sammen, som er etisk og juridisk, har en høj standard. Vi er jo kendt i Norden for at have et godt adoptionssystem, og det skal vi blive ved med, og vi skal blive ved med at blive bedre. De her danske adoptionsbyråer, de er selvfølgelig bare en del af sådan en verdensomspændende industri, der årligt omsætter for 100 millioner dollars. Jeg skal lige spille et lille klip fra et interview, som vi lavede her på Radio 24/7 sidste år. Det er en af verdens førende adoptionsforskere, den amerikanske juraprofessor David Smolin. Han kalder slet og ret adoption for menneskehandler, og han mener, at vi burde hjælpe børnene i de fattige lande på en helt anden måde. Children's first right is to be with their original family, the parents to whom they were born. Adoption, therefore, involves that loss of the child's original identity, country, language, if it's intercountry adoption. Under those circumstances, intercountry adoption is designed to come only after other interventions are not available. It's not compassionate to take the children of the poor just because they're poor. If the reason that children might become available is that the parents cannot provide the basics of life, then the proper, less expensive, more compassionate intervention is to provide those goods so that the children can be raised by their own parents. Ja, den amerikanske adoptionsforsker David Smolin er altså ganske, ganske kritisk over for adoption. Vi burde helt droppe det, mener han. Hvis der er forældre, som ikke kan tage sig af deres børn, så ville det være rigtigt at hjælpe dem med det, i stedet for at eksportere børnene. Jens Damkjær, hvad siger du til det? Jo, altså, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at adoptionen skal sættes op som en modpol til at at hjælpe lande, der er fattige, fordi sådan er det jo ikke. Altså, det er jo ganske få tusind børn på verdensplan, der i virkeligheden bliver adopteret, og i virkeligheden i vores perspektiv burde det jo være nogle flere. Adoption er en måde blandt rigtig mange måder at tilbyde nogle børn, der lever under nogle vilkår, som ikke er rimelige. Altså, det er jo sådan i Etiopien i dag, at det seneste tal for Verdensbanken siger, at 77 børn ud af 1000, de dør faktisk, inden de er fyldt 5 år. Og der er rigtig mange børn, der må leve på børnehjem under nogle vilkår, som slet ikke varetager deres tarv. Så det, vi skal sikre, det er jo, at det er de børn, der ikke har noget andet familie, som ikke, hvor der ikke kan findes en familie i deres eget land, at det er de børn, der får et tilbud om at blive adopteret internationalt. Det er jo sådan, at der er en del forskning, både dansk forskning og international forskning, som peger på, at adoption, en fuldbyrdet adoption, er den bedste løsning, når nu ikke man kan være hos sine egne forældre eller noget tæt familie. Ina, ifølge Smålen her, så kan man jo næsten sige, at din rejse fra din forældre til din adoptionsforældre nærmest er et overgreb. Hvad tænker du om hans holdning her? Jamen, jeg er meget uenig. Jeg ser bestemt ikke min adoption som et overgreb. Jeg ser det faktisk som min redning. Jeg har en somatisk lungesygdom, og var jeg ikke blevet adopteret, så havde jeg ganske enkelt ikke været i live i dag. Og derfor er jeg ikke enig i, at adoption er et overgreb. Eivind Vesselbo, hvad siger du til den her forskers sådan meget, meget kritiske blik på adoption som overhovedet et fænomen, der eksisterer? Jeg mener, han har en meget vigtig pointe i at stille sig kritisk over for den måde, tingene foregår på i øjeblikket. Fordi vi snakkede før om der er noget, der har ændret sig over de sidste 20 år. Ja, der er noget, der har ændret sig over de sidste 20 år. Fordi i mange, mange lande er det ikke bare børn, man finder på gaden, som bliver bortadopteret, fordi de ikke har noget sted. Nu er det jo også børn, som har forældre, som har familier i hjemlandet, som udgangspunkt godt kunne tage sig af dem. Og jeg har en mere nuanceret synspunkt på det end den amerikanske forsker, men jeg synes, at han har en pointe, når han siger, at det her, der foregår i øjeblikket, er ved at blive menneskehandel. Mm. Fordi det er ved at blive menneskehandel, sådan som det fungerer i en lang række lande og en lang række byråer, at der er penge inde i det her system. I Etiopien er der mange penge i det, blandt andet. Og jeg mener ikke, at man ud fra et enkelt eksempel kan sige, at så er adoption bare fantastisk godt i alle tilfælde. Jeg har også snakket med mange, der er adopteret, som siger, jamen de er da glade for at blive adopteret, men de har selvfølgelig også nogle problemer med det. Og derfor, så det jeg arbejder meget hårdt på, det er at få nogle etisk korrekte adoptioner. Fordi jeg synes, det er fint nok, at man har en mulighed for, at børn bliver adopteret og kommer til Danmark og får nogle bedre vilkår. Mm. Men jeg frygter mere og mere, for den store gruppe af NGO'er, som jeg har kontakt med på det her område, som beskæftiger sig netop med den her problemstilling, som jo er meget, meget kritiske over for adoptioner. Og det er også nogen, der selv er adopteret, som stiller spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige måde at hjælpe på. Fordi, hvem er det? Altså, man skal jo tage udgangspunkt, hvem er det, man hjælper her? Man skal sikre sig, som det også blev sagt her, at det er barnets tag. Altså, det er barnet, man skal tage udgangspunkt i. Og så er der nogle forældre i Danmark, der gerne vil have et barn også. Men jeg kan ikke forestille mig, at nogle forældre i Danmark vil have et barn, som enten er stjålet, eller som er franaret en familie, eller som er betalt. De vil gerne have et barn, som kommer på de rigtige etiske vilkår, og som ikke på et uetisk grundlag. Jens Damkjær, du sagde det selv meget tidligt, det her med, at det er jo også for adoptionsforældre, især for forældre, der står på ventelister og ligesom er i gang med den her proces mod at adoptere. Det er en bekostelig affære. Der er mange penge i det her. Hvordan kan man overhovedet altså opstille, jamen, så kan vi godt sætte nogle etiske regler op og sådan nogle ting. Man ved også godt, at penge, det er noget af det, der allermest effektivt korrumperer menneskesjælen. Altså, hvordan kan vi sikre os, at det ikke bliver menneskehandel, når der netop er penge involveret? Kan man trække pengene ud af det? Jamen, altså for det første, så tænker jeg, at målet må være at sige, at vi tager et globalt ansvar for børns liv og opvækst. Vi lever jo i en verden, hvor vi jo er tættere og tættere og tættere på hinanden, kloden rundt. Og der må det være rigtigt, at vi hæver os op og så siger, jamen selvfølgelig, så kan man tage ansvar for børn, selvom man har en anden hudfarve, selvom man kommer fra et andet sted i verden. Og så er der en række problemstillinger i det her. Blandt andet, at der jo er nogle fattige mennesker, som jo ser en mulighed for at tjene nogle penge. Og der er jeg rigtig meget enig med Eivind Vesselbo i, at vi skal sørge for at få os et system i Danmark, der gør, at Danmark kan gennemføre internationale adoptioner på et etisk og et juridisk korrekt grundlag. Det er jo sådan, at i dag der er det jo fattige lande, og det er jo lande, der har nogle utilstrækkelige administrative systemer, som vi samarbejder med. Og der må det være sådan, at det er de danske myndigheder, der faktisk går tættere på de her samarbejdspartnere, sådan så vi er med til at sikre, at det er de børn, der reelt har behov for at få nogle nye forældre i nogle andre lande, der også får det tilbud. Det kan ikke være anderledes. Ina Dygaard, hele det her handelsaspekt i det, altså, som man jo godt på en dårlig dag kan sige, at det er rige mennesker i Vesten, der køber børn af fattige folk andre steder i verden. Hvordan forholder du dig til det spørgsmål? Jamen, det er jo korrekt, at adoption er blevet dyrt og koster mange penge i dagens Danmark. Tidligere har det ikke kostet så mange penge. Og jeg synes, jeg vil ønske, at man kunne fjerne al økonomien fra det, så det udelukkende handlede om barnets tarv. Men vi må også erkende, at der er noget administration og nogle udgifter, som vi bare ikke kan fjerne. Men ja, jeg selvfølgelig ville jeg ønske, at det ikke skulle være så dyrt, og at det ikke skulle blive de hvide rige forældre, der køber de her, eller ikke køber, men adopterer børn fra fattige lande. Mm. For selvfølgelig er det i sådan en zone, hvor der skal ikke gå ret meget galt, før det kan anses som menneskehandel. Og det er jo vores, organisationernes og myndighedernes opgave, at det ikke sker. Eivind Vesselbo, du markerer. Ja, fordi jeg er fuldstændig enig i princippet i, at jeg så meget gerne, at al økonomi kom ud af det her. Fordi i hjemlandet, hvis vi tager Etiopien, det er jo meget fattige mennesker. Dem, der er ansat til at formidle de her børn, er jo ganske givet også fattige. Og det vil sige, at det er klart, at for hver barn, de kan formidle, vil det gavne dem økonomisk. Mm. Og det kan vi jo ikke se bort fra, fordi sådan er vilkårene. Og derfor så jeg meget gerne, at man fjernede økonomien, også i hjemlandet. Men så kunne jeg også godt se, altså jeg har jo fulgt også den økonomi, der er både i AC Børnehjælp og i Danadop. Det er jo nogle meget store summer, man skal betale for at adoptere. Og i princippet så jeg gerne, at al økonomi på en eller anden måde kunne komme ud af det her. Det tror jeg så bare ikke, det kan, for det koster jo selvfølgelig noget at administrere det osv. Men det, der er problemet her, det er jo, at der bliver færre børn, som er tilgængelige for adoption. Fordi i de her lande, hvor man adopterer børn fra, der bliver en større og større middelklasse, som selv har en lyst til at adoptere de børn fra deres eget land. Og derfor så skrumper det ind, og derfor bliver der en fare for, at det bliver en industri, det her, og det bliver en menneskehandel, i stedet for at være det, som det var for 20-30 år siden, i hvert fald i større udstrækning, at det var børn, som udgangspunkt sad på et børnehjem, og som havde brug for at få hjælp. Mm. De der børn, der kommer til Danmark, har også brug for at få hjælp, men de kommer måske ikke under de rigtige omstændigheder. En af ham her, adoptionsforskeren David Smolens pointer, det er faktisk også lidt det, du er inde på her, handler om, at det ikke nødvendigvis er de børn, der har allermest brug for hjælp, der bliver adopteret. Altså, at der er stor efterspørgsel på små, sunde babyer, men de børn, der virkelig har brug for hjælp, større børn, traumatiserede børn, syge børn, handicappede børn, det er ikke dem, der bliver bortadopteret. Er det rimeligt at ligesom have den her udbud efterspørgsels mekanisme gørende sig gældende på det her område? Lad mig starte med dig, Eivind. Nej, fordi det er jo det, der netop er dobbeltmoralen i det her. Det er, at, og det er jo det gode udgangspunkt at sige, at vi hjælper nogle børn, der har allermest behov. Men det har jo vist sig igennem de sidste mange år, at det ikke er de børn, der har allerstørst behov, som kommer ind og bliver adopteret til Danmark og til andre lande, til USA for eksempel. Det er børn, som som fungerer godt, som i øvrigt måske har en familie, og de børn, som findes på gaden, eller som er handicappede, som du siger, eller som bare bor på et børnehjem i lang, lang tid, og måske er lidt uvågne eller sådan noget lignende, det er ikke dem, som står først i rækken. Ina, du fortalte selv, at du egentlig har en... Var det en lungesygdom, du sagde? Ja. Men var det noget, man vidste, da du blev bortadopteret? Nej, den fik jeg, da jeg var 4. Jeg er et af de børn, som ikke er kategoriseret special needs. Og jeg har heller ikke boet på børnehjem, og jeg boede hos min biologiske mor, indtil jeg blev adopteret til Danmark. Og derfor... Altså, jeg kan godt forstå Eivinds pointe i, at det skal være de børn, der har allermest behov for det, men blot fordi man har nogle forældre, at det er jo ikke sikkert, altså, det er jo ikke en garanti for, at de er i stand til at tage sig af det her barn. Så nej, jeg er måske lidt i en anden kategori, end dem Eivind, han snakker om. Jens Damkjær, det her spørgsmål om, hvad det er, hvilke børn, der er efterspurgt af adoptionsforældrene, er det noget, man kan røre ved? Altså, kan man på en eller anden måde sørge for, at det er de børn, der har mest brug for hjælpen, der også får den hjælp, man så kan sige, at en adoption kan være? Jamen, det tror jeg bestemt, man kan gøre. Altså, jeg er sikker på, at Eivind Vesterbo har ret i, at vi kan gøre en større indsats og samarbejde tættere med giverlandene om og sikre, at det er de børn, der reelt har behov og kan drage nytte af at få en ny far og mor, for eksempel i Danmark, at det er de rette børn, der også får det tilbud. Desværre så er det jo sådan for nuværende i Afrika, at de jo gennemløber lidt en historisk udvikling, som vi jo har set i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet, at der er områder i Afrika, hvor børnedødeligheden jo falder rigtig meget, men hvor den generelle velstand jo ikke følger med. Så derfor så er der jo altså også en bekymring for, at der faktisk flere og flere børn, der kommer til at være i nogle situationer, hvor de må leve på utilstrækkelige børn, og også nogen, der også derfor vil have behov for adoption. Jeg er helt sikker på, at vi kan komme det her meget tættere ved at afstemme billederne meget mere klart af, hvad er en adoption, hvor åben og hvor lukket skal den være, og hvordan kan vi lave de bedste matchinger. Eivind Vesselbo, jeg har lovet dig en kort afsluttende kommentar. Ja, fordi der er jo lige en ting, vi lige har glemt, ikke? Fordi vi siger barn... Ej, nu lægger du et helt nyt emne nej, på dig. Nej, overhovedet ikke. Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger, vi siger barnets tag. Men man skal jo huske, at selvom forældre er fattige, så kan det godt være, at de elsker deres børn, og så kan det godt være, at de gerne vil beholde dem. Selvom de måske ikke kan passe dem lige så godt, som de kan i Danmark, men det kan godt være, at de kan behandle dem på den måde, så de får det bedst kærlighedsmæssigt. Tak for besøget her i studiet, Eivind Vesselbo, socialordfører for Venstre. Også tak til Jens Damkjær, der er formand for Adoption og Samfund, og tak for formanden for Ungdomsafdelingen i samme, Ina Dulanjani Dygaard, der altså også selv er adoptivbarn. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og så er det, vi skal videre til den centralafrikanske republik, hvor den midlertidige præsident i dag har valgt at trække sig ovenpå et regionalt møde i Tchad. Han var den første muslimske leder i et land, hvor størstedelen af befolkningen er kristne. Og han tog den her post fra tidligere præsidenten François Bozize i marts sidste år. Men det har altså været en kort regeringstid for den afrikanske præsident. Velkommen til, Holger Berndt. Tak. Du er professor emeritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Hvorfor trækker Michel Djotodia? Først så må du lære mig, hvordan jeg siger hans navn. Ja, Djotodia. Ja, du er så dygtig. Ja. Hvorfor trækker han sig? Ja, han trækker sig nok ikke helt frivilligt, men under kraftig pres, fordi landet, han har vist sig ude af stand til at reagere, ude af stand til at bringe rimelig fred og ro i landet. Tværtimod har situationen hele tiden eskaleret, sådan det er endt nemlig i kaos og almindelige slagteri og drab på folk af forskellige grupperinger. Så det har han ikke kunne få kontrol over. Og efterhånden har så Frankrig allerede omkring juletid udtrykte, at det var grænser for, hvor længe de kunne blive ved at finde sig i, at han sad der. Og nu er så den centralafrikanske samarbejdsorganisation på sit møde her i går og i dag, har så direkte fløjet ham op til mødet i Tchad, i nabolandet Tchad, og de har så øvrigt også fløjet den midlertidige parlament eller overgangsråd op, 125 mand op, og så har de virkelig sat skruerne på, og således at Judith Jær selv trak sig og udførte derved, som de siger, en patriotisk gerning. Mm. Og, men de har også tvunget parlamentet til at godkende det, og så er de blevet taget hjem igen, efter de er blevet presset til at godkende det. Så det svarer faktisk til, at landet er sat under administration. Mm. Men hvad er det for nogle, hvad er det for nogle stridigheder i landet, som han har haft svært ved at på en eller anden måde få bygget broer henover? Ja, han kom jo selv til magten ved et kup i marts sidste år, som vi hørte. Og han kommer fra den nordlige overvejende muslimske del, og han var leder af en samarbejdende gruppe af forskellige militser. Og da de kom til magten og kom ind til hovedstaden, så viste sig, at han ikke kunne kontrollere dem. Og der startede et større tyveri, røveri, drab og overgreb, voldtægter på folk, som overvejende var kristne i hovedstaden Bangui. Og det har eskaleret lige siden han kom til, og det har ført til masseflugt af befolkningen i hovedstaden, men også andre steder i landet. Således næsten er 20-25% af hele befolkningen nu er flygtet fra deres hjem, enten til naboland eller internt. Og efterhånden som det eskalerede med, at han ikke havde kontrol over sine egne grupper, så kom der modstandsgrupper op blandt de kristne, som landede deres egne militser, og som begyndte at slå til meget kraftigt over for både de muslimske grupper, som præsidenten havde med, men også muslimer i almindelighed. Mm. Og det har ført til altså nedslagtning og meget grove overgreb på civilbefolkningen. Har han haft nogen form for sådan politiske ambitioner? Ja, det ved man ikke, om han selv har haft. Han er jo oprindelig sådan statstjenestemand, har været, vist nok været minister, så vidt man ved, men det er svært at finde hans biografi. Mm. Han har også været ambassadør et sted, men han siger selv, at han havde egentlig ingen ambitioner, andet end at han ville føre landet frem til valget i slutningen af i år, og så skulle han nok trække sig tilbage. Det ved man jo aldrig, om det har holdt eller ej. Nu har han i hvert fald sat helt ud på et sidespor, og vi skal så se, om der kommer reaktioner fra hans tilhængere, og det er det, vi skal se de nærmeste dage. Ja, og så skal man vel også, altså den centralafrikanske republik har i forvejen haft spændinger, som du også beskriver her, og vold af forskellige karakterer. Altså, hvad skal der ske nu? Altså, jeg bliver altid urolig, når der er sådan et land, der på en eller anden måde står uden overhovedet. Og det med fuld ret og næsten med dobbelt ret her i den centralafrikanske republik. Man skal nok lægge mærke til, at der er ikke valgt en efterfølger. Mm. Parlamentet blev, eller det overgangsparlamentet blev fløjet til nabolandet, bare for at træffe den ene beslutning, og så bliver de sendt hjem igen, og nu kan de så overveje, hvem de vil have. Jeg tror, at det bliver under stærk vejledning fra den centralafrikanske samarbejdsorganisation, altså nabolandene, og så med Frankrig i baggrunden, som vil vælge en, og jeg tror, de vil vælge en rimelig, sådan ukontroversiel person, som måske nok tilhører det politiske apparat, men alligevel er ikke så fejlbehæftet, som så mange af dem vil være nu, og så vil de lade ham komme ind og danne en regering, og ligesom prøve at få en administration til at fungere, og specielt forberede det valg, som jeg tror, man fortsat vil holde fast ved, skal holdes i slutningen af året, for at man kan få en slags autoritet ind i dette her i øvrigt land, som ikke styres og regeres på nogen måde i øjeblikket. Jamen, jeg tænker også, at en ting er landets egne problemer, men det ligger også i en region, der i det hele taget sådan ser en kraftig destabilisering i de her tider. Spiller det ikke også ind på, altså der vil jeg da også mene, at man kunne have valgt et bedre tidspunkt måske at sige, at nu har I ikke nogen præsident længere? Jeg tror, at situationen var kørt så voldsomt op, og med de mange flygtninge og uro, der var, det hindrer også i, at den humanitære hjælp kan komme frem, og det vil sige, at man ender i en endnu større katastrofe, end man allerede er på vej ind i. Mm. Men dertil kommer så, at der er over mod øst, har man Sydsudan, som jo mildest talt har overtaget overskrifterne her i nytårstid, på grund af, hvad der er sket der. Og det er en meget eksplosiv region derover til. Kan der komme en forbindelse mellem de forskellige grupperinger, militsgrupperinger og sådan noget mellem de to lande? Der er også andre elementer i tingene, og alle de flygtninge er med til at destabilisere hele regionen. Og det er det, man altså forsøger nu at prøve at få sat en stopper for. Og det er virkelig kørt ud i kaos i den centralafrikanske republik, så man er nødt til, og var nødt til at gøre noget nu. Så det er endnu en af de situationer, hvor man beklemt krydser fingre og håber for det bedste? Ja, det må man sige, og det gælder så også i Sydsudan, at de begge to kommer rimelig igennem, og det ser ikke så godt ud i nogen af stederne. Der er altid bekymringer nok i verden. Holger Berndt Hansen, du skal have tak for, at du kom på besøg i studiet, professor emeritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Vi nærmer os omgang friske nyheder. På den anden side af dem, så skal vi høre en debat, som vi lavede for et par timer siden, sådan er det, som handler om nogle forskningsmidler. Faktisk er det over de kommende 6 år, er det 525 milliarder kroner, som bliver afsat i sådan et EU-forskningsprojekt, eller ikke forskningsprojekt, men finansieringsprojekt, kan man sige, det hedder Horizon 2020. Og det er altså penge, der er øremærket kvinder. Det havde vi en debat om tidligere, som vi lige tager igen lige om lidt her på den anden side af nyhederne, som vi er klar med nu, hvor klokken er blevet 17.